भाषायां सदवश श्रुव सदवश श्रुदी तीन धातु से भूत सामान्य भाषायां लिट भाष्यात भूत सामान्य में सामान्य भूत में लिट होने से एक पक्ष में लिट हो गया एक पक्ष में लिट को आगे तस्य नित्य नित्यं कसुः लिट को जो कसु कसुश्च लिट कान जो कसुच कसु हो जाए नित्य कानचित नहीं केवल कसु है निषेध सीम आसन बंध विरह सदली विसर्जन धातु से लिट लिट के हो गया कसु लिट होने से द्वित्व हो जाएगा धातु क्या है सद द्वित्व होने से अत एकल मध्य नादि सद लिटि अभ्यास रूप होगा रित्व धातु क्या हो गया सेद सेद होने के कारण अभी आगे कसु वश है सेद अग्र वश सेद वश निपूर्वक सेद वश में आगे गीप हो गया उगित विकल्प गीप होता है गीप होने से भ संज्ञा से संप्रसारण और सत्व कैसे होगा वश के सकार को निषेधुषी बन गया गीप निषेधुषी निषेधुषी नी के आगे सकार को सत्व होने के लिए उसमें से सदा आता है नहीं से सद नहीं आता है सद तो नहीं है ना सदीर प्रति क्या करता है सदैर प्रति क्या करेगा उसी पर सत्य हो जाने से निषेधुषी बन गया निषेधुषी द्वितीयांत है निषेधुषी आसन बंध विरह ये सद का उदाहरण आगे वश का उदाहरण अधिपूर्वक वश धातु से लिट लिट को कसु लिट अगर वश होने पर द्वित्व धातु क्या है वश द्वित्व अच्छा यहाँ संप्रसारण हो जाएगा कसु भी संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण से वश के ऊ संप्रसारण से पूर्व हो गया उसको द्वित्व होगा उसको द्वित्व हम पर हलाय से हो गया सवर्ण दीर्घ हो जाएगा उस धातु हो गया उस अग्रे सने पर वसे है वस संज्ञान से संप्रसारण उस अग्रे फिर वस को हो गया उस क्या माना उस क्या नहीं उस अग्रे अस है वस को तो अस हो गया आगे अस है उस बन गया सत्व हो जाएगा धातु है वस संप्रसारण से उस हो गया द्वित्व होकर के संबंधी ऊस बनेगा आगे प्रत्यय क्या है वश कसु का वश संप्रा उस हो गया आगे प्रत्यय क्या है सस सस का से तो ऊस उस बनेगा अधिपूर्वक अध्युसुस सत्व हो जाएगा ससी वसी का सुना जब तो दुष्टताम अभाव जनस्य श्रु धातु का लिट को कसु होने पर द्वित्व हो गया श्रु वश यह लीट लकार में क्रादिन्यों से ईट प्राप्त है उसको फिर निश्चित कर पहले प्राप्त था ये धातु तो श्रुत अनिट है सद धातु अनिट सेट है अनिट है अनिट धातु को पहले से सामान्य बलादि लक्षण ईट प्राप्त है जो धातु है वो तो बलादि प्राप्त को जो अनिट धातु है एकाच उपदेश अनुधातु निश्चित करेगा सेठ धातु हो तो जो धातु को प्राप्त था किंतु बलादि क्रादिनम से ईट प्राप्त है नेट बस निषेध कर देगा फिर उसको एक सुताया नियम करता है नहीं नेट वसीकृति को बाध करके बलादि लक्षण ईट प्राप्त है उसको फिर वस्यु का चाहे तो घसा में नियम कर दिया तो ईट नहीं होगा शु धातु में से भी ईट नहीं है क्रादिनम के ईट को नियम कर देगा शुश्रग्र बस है वस को हो गया शुश्रुवश प्रतिपदिक है प्रथमांत शुश्रुवान है शुश्रुवान शुश्रुवान सो शुश्रुवान स नुम होगा किस सूत्र से और शुश्रुवान में दीर्घ कैसे होगा उपैवाननाश्वाननुचानश्च उपैवान अनाश्वान अनुचान यानी एते निपात्यन्ते। उपैवान बनाने के लिए उपपूर्वाद इणो उपपूर्व के इण धातु से भाषायाम अपनी भूतमात्र लीट बा ईण आगे लीट हुआ लीट को नित्यम कसु हो जाएगा कस से वस हो गया वस ई अग्रे वस ई अग्रे वस से ईट ईट होगा इन धातु सेठ अनिटे अनिटे अनिटे से नेट प्रतिष्ठित हो क्रादियन से ईट प्राप्त है उसको फिर वस्तु का जब घास में नियम हो जाएगा नियमन से उसके बाद एकाचश्च आदंताच वशिष्ठ पर वसु उसमें आया वसुवान से अब तीन धातु है इन धातु से नहीं होना चाहिए एकाच है एकाच उनसे एकाच अनेकाच है एकाच नहीं अनेकाच लिखा है द्वित्वानंतरम अनेका धातु क्या है ई ई ई दो है एकाच कैसे हैं ये पहले दीर्घ होना किति से इन अभ्यास को दीर्घ प्राप्त है प्राप्त है ना वो निपातन से नहीं हुआ दे दिया गया द्वित्वानंतरम अनेकत्वात् प्रतिसिद्ध स्वयं ईट अनेन निपातन प्रतिश्रियते निपातन से ईट किया और अभ्यास का दीर्घ जो प्राप्त है वो भी अभ्यास से दीर्घ तो न निपात्य थे तो ईटी कृते उत्तर पहले क्या हो अनेकाच है ई अग्रे है वस ई वसों से अनेकाज होने के कारण वस्तुकाज एकाद वस्तुकाज घसाम अनेकाचरण प्रतिषिद्ध हो गया इसी सूत्र में निपातन कर दिया उपेवान में क्या निपातन कर दिया ईट इसे लिख दिया ईट तस्य नित्यं कसु ईट निपातन हुआ निपातन होने उप ई अग्रे है ई अग्रे वस ई ई वसों से वस को ईट हुआ ईट हुआ ईट होने के बाद यण हो जाएगा इण धातु इनो यण यण होने से उपेवस क्या बनेगा उप ई बन गया उपय आगे यण का यकार आगे य में ई कहाँ से कौन सी है ईट का तो उपेवस प्रातिपदिक हो उपेवान उपेवान से समझ जाएगा। अच्छा वहाँ इनोयन हाँ इनोयन प्राप्त है ठीक है उसको बात करके अच्छे सुन से उंग प्राप्त ई अंग प्राप्त है ना नहीं ई ई इनोयन कहा करता है अभ्यास अभ्यास से सवन अलग है असवन हो रूप करता है ये सब यहाँ सवन है दीर्घ नहीं कितने होने के तो भी कोई बात नहीं इन्होन तृतीय खंड मिलेगा ये इत यंति में तो इन्होने लगता है लीट लकार में इनको गा हो जाता है नहीं नहीं गा लूँ लीट लकार में ई का क्या बनता है या य वहाँ तो हाँ दीर्घ हो करके ई यतु हो हाँ ई अगर इनोयन लगता है हाँ ठीक है ये हो गया तो क्या बन गया उपेवान अनाश्वान बनेगा किसी उपेयुष स्वामपि मूर्तिम अग्र्याम उपेयुष ये कहाँ का रूप बनेगा सस का बनेगा और उपेयुषी गीप उगितान गीप करने पर उपेयुषी उप इति अविवक्षितम उप जो दिया है इन धातु उप नहीं होने पर भी हो जाएगा इसे ई ईवान ई ईवान में ई को दीर्घ किससे होगा दृढ़ की थी आगे ईट हुआ इनो इन से अन होगा ओ ई ईवान संप्रग होगा समी ईवान नए प्रबंध से नए अच्छा दूसरा है उपेवान आगे अनाश्वान अनासा नय पूर्वक अश धातु ही अश धातु कस हुआ अश धातु से कस होने पर अश बस नय पूर्वक नय छोड़ दो अश बस होने से अभी ईट अभावश्च क्रादिन्यम ईट प्राप्त है और द्वित हो जाएगा द्वित होने पर भी दीर्घ हो जाएगा एकाचवन से ईट नहीं होना चाहिए ईट नहीं ईट होना चाहिए किंतु यहाँ निपातन कर दिया ईट अभाव से भी निपातन हुआ निपातन होने से आगे क्या होगा ई वस है धातु ईट प्रत्ययवश है कसु है ई अगर वश तो ईट हो गया नहीं ईट अभाव हो गया ईट नहीं हुआ ई वश है और नए प्रोग ई वस उनसे कहाँ का रूप है अरे छोड़ो और धातु तो है अस हाँ अश धातु यहाँ कहाँ का रूप है नए प्रभात और अनायु सस का रूप है हाँ अस धातु है अस धातु हाँ अस्नात है अस धातु है अस धातु से अस आगे अस बस है अभ्यास में हो जाएगा अ अ बस नय पर अस अतादे हो जाएगा आस आस अग्रे बस और ईट हो गया ईट अभाव आस बस उनसे आवान आ आयु आसु आस सस का हो जाएगा वसो संप्रसारण आसु उस आसुस बन जाएगा सस आसुस नय होने से न आसुषिति अनासुस अनासुस नय पूर्वाद अस्नाते क्रसु रिट्य भाव से नय पूर्वक अस्ना अश्भोजने एक अश्व व्याप्त हो अश्नोते वो सूत्र होता है स्नुआदिभ्य यदि का नहीं है ये क्रियादि का इसलिए अश्नोते सूत्र से जो नूट प्राप्त है नूट नहीं होगा तस्मा नूट द्विहल नहीं होगा द्विहल नहीं है तो क्या बन गया नय पूर्वक अस अस अग्रे बस अभ्यास में हरा जैसे अस बस अतादे आस बस और ईट नहीं हुआ सस पर आने पर भसंज्ञा संप्रसारण संप्रसारण से बक हो जाऊ संप्रसारण च और सासी बसी होता सत्व है क्या मैंने आसुस आसुस अग्रे अस आसुसस आसुस नय पूर्वक न तो हो जाएगा अना अनासुस धृत जय धृतेर अनायुस बारहवीं में प्रयोग किया है अनुपूर्वाद बच्चे है कर्तरी ये जो अनुचान छांदो के माया अनुचानवान अभिमान है अपेयवान अनासवान अनुचान अनुपूर्वक वच धातु से शानच प्रत्यय बच्चे कर्तरी कानच है कानच करे आन वच का हो जाए संप्रसारण संप्रसारण हो जाए वची छपई यदि ना क्या बनेगा वच ऊच ऊच ग्रान ऊचान अनु अनुचान अनुचान प्रथमांत वेद से अनुवचन कृतवान इति अनुचान भूत सामान्य में अनुचान यहाँ अदंत नहीं से मुख नहीं होगा आने मुख अनुचान ये किस दिखाने का धातु है अदादी हाँ लीट लकार है सब तो नहीं है विभाषा गम हन विद विषाम गम हन विद विषाम एभ्य वसो वसो रीट बा एभ्य वसो रीट बा री र को ली हो गया एभ्य वसो रीट बा वसु का विकल्प सीट है गम से वसाया द्वित्व हो जाएगा लिटि था तो अनभ्यास लिटि को कसो होकर के फिर अभ्यास में कुहसु ज हो गया ज गम वस ईट करें तो ज गम ई वस गम हन जन कनक शाम लोप कीत अनगी अकार लोप हो गया उपधा लोप हो गया जग्मीवान और लोप जब ईट नहीं होगा वोश जगनवा जग्मीवान जगनवान हन धातु की इस प्रकार है जग्नीवान जगनवान कैसे बनेगा हन अगर वसे ईट हो गया विकल्प से जब द्वित्व हो गया अभ्यास में कुछ खर्च हो जाएगा अभ्यास चर्चा ज हो जाए, ज हन अभ्यास से सूत्र से हन को कुत्व ज घन अग्रवश ये ईट करेंगे तो लोप हो जाए उपधा लोप जघ्निवान, ईट नहीं करेंगे नहीं हुआ तो जघनवान। ये है आगे विद धातु, विद धातु से विविध ईट विविधिवान, ईट नहीं होगा तो विविधवान। ये जो विद धातु है कौन रुधादि, रुधादि रुधादि में विशिना साहचर्यादि बिंदतेर ग्रहणम वेत्तेस्तु विविधवान। व्यक्ति अदादि का विद धातु व्यक्ति, उसका तो ईट हो जाएगा विविधवान बनेगा, और नेट वशीकृति से ईट का निषेध हो जाएगा विविध। अच्छा और एक धातु रह गया विष, विष का भी बनेगा विविष, अगर ईट हो गया विविषिवान, ईट विकल ईट पक्ष में विविषिवान, ईट नहीं होगा तो विविषिवान। धातु क्या है विष धातु, न कहाँ से आया नुम है, हाँ प्रत्यय क्या है धातु से लीट को कसुआ कसु है। विश्वना साहचर्याद विन्दते ग्रहण व्यक्तित्व विविधवान, नेट वशीकृति निषेध हो गया कहाँ व्यक्ति व्यक्ति विविधवान में, अन्यत्र विकल्प हो गया दृश्यश्च ये विकल्प से ईट होगा, ईट पक्ष में द दृश ईट दित्व होकर के ईट हो गया ददृशिवान, ईट नहीं होगा तो ददृशवान। कसु की तुहन से गुण नहीं होता पुगंध गुण कित है लीट भी कित है। लट सत्रिशान चा व प्रथमा समानाधिकरणे, लट क्या भी होती प्रथमा षष्ठी, लट के स्थान पर होता है लट, लट के स्थान पर षष्ठी और सानच होता है अप्रथम समान अप्रमाद अप्रथमांत समानाधिकरणे सती थी सबा सबाधि, लट के स्थान पर सत्री होगा सानच होगा तो कर्तरी सब हो जाएगा सबाधि लट लगा रहे, पच धातु से लट आया लट को सत्री हो गया, सत्री का रहेगा अत कर्तरी सब पचत बन गया प्रातिपदिक पचत हो गया। द्वितीयांत में अम में नुम पचंतम चैत्रम पश्य अप्रथमा समानाधिकरण दिया, इसलिए द्वितीयांत का उदाहरण दिया। और जब आन हो जाएगा आने मुख अदंत अंग से मुमागम से आद आने परे पच धातु से शान हो गया कर्तव्य सब आने मुख पचमान पचमानम चैत्रम पश्य। यहाँ लट वर्तमान है, लट से लट की अनुभूति है उसका षष्ठी परिणाम करेंगे तो अर्थ हो सकता था, तो फिर और एक बार लट ग्रहण किया लट सतृशान च लट इत अनुवर्तमान है पुनः लट ग्रहणम अधिक विधानार्थम, अधिक क्या विधान होगा तेना प्रथमा समानाधिकरण भी क्वचित प्रथमा समानाधिकरण भी हो जाता है। सन ब्राह्मण सन है, सन धातु क्या है अर्थात से क्या प्रत्यय है सत्री का क्या रहेगा अत, सन अगर अत ए सन है अस अगर अत अस अगर स्नस्वरलोप क्या करता है मालूम है मालूम है नहीं मालूम है क्या स्नस्वरलोप बोलो प्रणाम बता यहाँ कीत गीत कुछ है बोलो बोलो ना कीत गीत कुछ है क्या है कैसे हाँ सार्वधातु कम अपित गीत बहुत इसलिए लोप हो जाएगा। धातु का क्या बचेगा अप्रत्यय क्या क्या है सत हो गया प्रथमांत सन संतु संत बनता है, नकार कहाँ से आएगा उपता दीर्घ क्या सरलता नहीं क्यों नहीं सरलता नहीं ना नहीं अभ्यता से तो अभ्यता कहाँ है हाँ तकार का लोप होता है संयंत लोप असिद्ध है सन संतो संत जहाँ लोप नहीं होता वहाँ तो दीर्घ होना चाहिए क्या क्यों? हाँ नान तो हो तो होगा, और शांत महत संयोग से संयोग हो जाता है, वहाँ शांत महत संयोग कहा, संयोग होने से उपधा नहीं। अच्छा मांग्या आक्रोश से इति वाच्यम, आक्रोश में भी शत्रु शान जो हो जाए शत्रु हो जाएगा, किंतु मांगी लुंग से लुंग होना चाहिए, लट ये वार्तिक से होगा। माँ जीवन यह परावज्ञा दुख दुग्धोपि जीवति, जीवन ये शत्रु प्रत्यय हुआ, सत हो गया सप हो गया, जीवत प्रतिपद जीवन, तो मांगी मांग योग होने पर भी मांगी लुंग को बाध करके लट हुआ, और लट के स्थान पर क्षत्रिय माँ जीवन आक्रोश में, मतलब जिंदा नहीं है। यह पराव अवज्ञा दुख दुग्धोपि जीवति, पर की पर अवज्ञा, अवज्ञा रूप दुख से दग्ध होकर जीवित रहता है वो माँ जीवति आक्रोश करके। माँ जीवति का अर्थ क्या क्या है? न जीवत अनुपकारित्वाद मृत प्राय, वही कुछ नहीं करता है तो मृत प्राय। माँ पचमान इत्यपि उदाहार्यम, ये भी माँ पचमान नहीं पकाता है। मांगी लुंगी इति प्राप्ते तद वचन सामर्थ्यात लट हो गया। संबोधन में लट की भी सत्रिशान हो जाएगा, तो बन जाएगा हे पचन हे पचमान। हे पचन में प्रातिपदिक क्या होगा? पचत। लक्षण हेतु हो क्रियाया, सत्रिशान से प्रतिहोता लक्षण और हेतु में, लक्षण में हेतु में क्रियाया सत्रिशान से सात अकृच्छ्रिणी कर्तरी, अकृच्छम अदुखम अकृच्छ्री, ये कहाँ से आया अकृच्छ? लक्षण हेतु क्रिया, क्रियाया परिचय के हेतु चर्थे वर्तमान धातु लठ सत्रिशान चुस्त, क्रिया का परिचय का लक्षण है परिचय का, और हेतु परिचय का किसका अर्थ हुआ? लक्षण का, किसका लक्षण है? क्रिया का लक्षण, क्रिया का परिचय का, और हेतु च क्रिया के हेतु में अर्थ है वर्तमान धातु लट हो जाएगा सत्रिशान, लट को सत्रिशान हो जाएगा। सयाना भुंजते यवाना, सयाना सोते सत्य सिंह सपने, आत्मनिपोधन से शान जी प्रत्यय होता है, सी अगर शान करते सब होगा, फिर क्या सूत्र? हाँ सी अगर आन गुण होगा सर्वतम प्रति गीतिपत है, सिंह सर्वते गुण है, अनुमे शेते सयाते में गुण होता है, शेत में गुण होता है, तो पर आत्मनिपद है ना लट लकार में, सार्वत्म प्रति गीतिपत नहीं तो आताम मालूम है गीत है ना, नहीं गुण होगा सी अग्र तो, सी अग्र तो है सार्वत्म प्रति गीतिपत है ना, नहीं मालूम है गुण होता है क्या कैसे? सार्वत्म प्रति गीत की निषेध नहीं करेगा कैसे होगा? वही सूत्र विशेष सूत्र, सिंह सार्वधातु के गुण गुण हो जाता है क्षेत्र से आते, तो यहाँ भी क्या सया सयान सयान प्रथम भोजन सयाना भुंजते यवना, सोते सोते खाते हैं, भूंगते भुंजाते भुंजते यवना। अर्जयन वसती, अर्जयन वसती में क्या है? अर्ज धातु है, अर्जते शत्रु करके चुरादि क्या होगा? अर्जी अर्जयन अर्जयत है, अर्जयन बसति, अर्जयन बसति क्या है? यहाँ हेतु अर्जन करने के लिए वास करता है। हरिम पश्यन मुच्यते, यहाँ भी बताएंगे हरिम पश्यन मुच्यते, यहाँ शत्रु प्रत्यय हेतु अर्थ में हरि के ज्ञान देख पश्चन ज्ञान से मुक्त होता है, हेतु हो गया दर्शन, हरि के दर्शन से मुक्त होता है। यहाँ जो अर्जयन वसति है, अर्जन क्या वास का हेतु है? अर्जयन वसति धन कमाने के लिए वास कर रहा है, वास का हेतु अर्जन या अर्जन का हेतु वास? वास करने से अर्जन करेगा या अर्जन अर्जन के लिए तो हेतु कौन है? तो हेतु अर्थ में कैसे हुआ? हेतु फलम कारणंच। हेतु तो कारण होता है, फल भी हेतु है, कार्य को भी फल हेतु शब्द से कहते हैं। फल मतलब क्या? वास का फल है अर्जन, उसको भी हेतु शब्द से हुआ। हेतु फलम कारणंच, तो हेतु यहाँ हुआ फल होने के कारण, अर्जन है वास का फल है तो भी हेतु अर्थ हुआ। उस हेतु अर्जन के हेतु वास करता है कहते, तो ये हेतु हो गया। फल भी हेतु कारण भी हेतु है। अर्जन वसत में फल या कारण है? फल। और हरिम पश्चन मुच्यत में कहाँ क्या है फल? कारण फल या कारण? कारण कौन है? दर्शन। हाँ सत्र कृत्य सूत्र पहला आया है। हाँ, प्रपियमान सोम, प्रपियमान में सानच प्रत्यय पिंग पाने, तो पिंग पान से होने से दिवादि में है क्या? पियमान प्रपियमान भिन्न पद क्या धातु है? देखो पिंग दिया नहीं, देखो अदादी। अच्छा पा धातु कर्मणि है, पा धातु से कर्मणि से ठीक है, सान चिपत्य कर्मणि होगा। सम प्रपियमान सम प्याज ठीक है, कर्मणि होने से सार धातु य को हो गया और आने में को हो जाएगा, और पा को इत्व करने के लिए घुम जाते मलि। प्रपूर्वक पियमान है, प्र क्या के पियमान के नकार को नत्व करने के लिए सूत्र है कृत्य च प्रपियमान सोम, सोम प्रपियमान पिया जाता है। इस सार्वधातु के यक युक न यक यु को कहाँ होगा? सा पा हेवा प्या प्याम युक यु क्या नीचे क्या क्या नीचे क्या क्या नीच क्या इतने ऐसे पा था प्रपीय माना बिगड़ दिया है। अतर फिर दिया नहीं देखा पसंद है पाथर नीचे करने से तो होगा यु पू का आधम बाध करके युग होता है प्रपिया माने में सूत्र से नकार को नत किया जाता है। नीचे से तो आत्म पद परिश्रम न होता है, इसमें क्या परिश्रम पद का निषेध होने से फिर नीचे से के द्वारा परिषद सेवा पहले दूसरा पुष्प है अभी निगरण चलनार्थी वैसे परिश्रमित का निषेध होने से बाद में फिर निषेध के हो जाने से नीचे से के द्वारा अत लट के स्थान पर लक्षण तो क्रिया से सान से होते से अपने पर। हाँ हाँ नीच कर से पास से नीच करेंगे तो ये पा हाँ पिया नहीं पास से युग हो गया, नीच करेंगे युग करेंगे तो पाय मस। अच्छा अच्छा देखेंगे। अच्छा निगरण चलना किसमें क्या देखें नहीं नहीं अभी क्या उसको कहते कोई पुस्तक लघु पुस्तक तृतीय खंड नहीं तृतीय दे लो निगरण से हाँ वो कुछ ऐसे निगरण निगरण 2753 निगारयति आशयति भोजयति चलयति कंपयति न देते होते ना प्रतिषेध प्राप्त निषेध न पद एभ्य नियंत्य पर नरे चित्तवत करते प्रश्न न नहीं वो ठीक नहीं। ये निगरण चरण जो दिया है न पादमांग्य सूत्र से नियंत से परिसम पद का निषेध करता है। नियंत से पहले निचश्च से कर्तिक्रिया में किया पहले आत्मनपद से तात् परिसम पद पहले परिसम तो प्राप्त था परिसम तो परिसम जो प्राप्त था उसको निषेध करता है नियंत भी परिसम पद न। तो फिर इसी में क्या दिया है पाद से निषेध हो जाने से यह निचस के द्वारा परिसम पद का विषय ये क्या हुआ प्राप्त परिसम पद का निगरण चरणार्थ से परिसम पद प्राप्त है उसका तो ये हो और उसको दे दिया निषेध हो जाने से निचस के द्वारा निचस से परिसम पद निषेध हो गया लटे है तो कैसे सान से हुआ आत्मनिर्भर साछा निरंट लोप किया क्या कहाँ लेट रुको रुको कहाँ लेट रहे थे क्या नीचे से तीसरी पंक्ति में निरंट से नहीं का लोप किया लिखा है जी अने पर रुको रुको निरंट से नी के इकार को लोप हाँ वो ठीक है नहीं सा छा सा टू फाइव एट फाइव नौ परे पूक होता है सायति वायति हो संप्रसारण लोप पिबत ऋचाभ्यास पिबत रूपधा लोप सद अभ्यास ईदांत चंग साक्षा सा भावे पाम युग होता है नी परे युग होगा हाँ वो तो ठीक है नहीं ये प्रपाई आन बना फिर युकागम होगा युकागम से पा के आकार को फिर ई कैसे कर दिया फिर घुमास्ता जा पा से हर से धातु के आकार को इकार दे से कर दिया युकागम होगा आगम है युग को वो तो युग युग तो धातु को होता है धातु हुआ तो फिर ये तो नहीं होगा वो ठीक नहीं। हाँ युग होगा तो धातु को होता है वो नहीं ठीक नहीं। पा धातु से कर्मणि है कर्मणि सारांश प्रत्यय है कर्मणि लट है लट सत्र सारांश है कर्मणि सार्वधातु भाव कर्मण हो आत्मनपद है आत्मनपद होने से सारांश प्रत्यय होगा आन हुआ और यह सार्वधातु यक से यक है पा य अगरे आना आने में सुमुख हो जाएगा पा क्या कर इत हो जाएगा पिय मान है पिया जाता है पिय मान है वो कितने कठिन कर दिया प्र प्रो को पिय मान कृत न तो प्रपिय मान सम ईदास आस परस्य आन से ईद सियात आस पंचम दे आज से पर आन को ई होगा आन की अनुवृत्ति है आन होने से आधे पर से आ के आ को ई हो जाएगा आ को ई होने से प्रत्यय क्या रहेगा ई न हो गया धातु क्या है आस आस उपवेशन धातु है इसे सान से प्रत्यय किया आस्ते इति आ से सानच हुआ आन है आस अग्र आन ईद आस से आ को हो गया ई आसीन बन गया आसीन बैठा हुआ आसीन प्रयोग होता कहीं सब स्थान में उदासीन में ऊत प्रयोग ही आसीन है उदासीन उदासीन क्या सूत्र क्या सूत्र कौन सा हाँ आसीन संभवात विदेह शत्रुर्वसु हो वीद से पर शत्रु को वसु आदेश होगा शत्रु षष्टी अंधे वेत्ते पर से शत्रु वसु आदेश वास याद विकल्प से विद्यात से शत्रु प्रत्यय किस सूत्र से होगा लट लट ज्ञान से लट शत्रु सान से हो सत्य होने के बाद विदेह शत्रु वसु हो गया विद अगर वस विध्वस बन गया विध्वस होने से नुम कैसे होगा नुम होने से दीर्घ कैसे होगा और विधान कैसे बनेगा यहाँ वसु नहीं हुआ शत्रु प्रत्यय हुआ प्रातिपद क्या होगा विदत विदत है नुम है विधान आगे क्या बनेगा विदंत हाँ और विदुषी विद्वस उगित संगीत विदुषी है विद्वान का सस में क्या मानेगा तौ सत तौ सत्र सानच सत्संज स्त सत्र सानच की सत्संज्ञा है लेट सद वा लेट के स्थान पर सत होगा विकल्प से सत मतलब क्या आदेश होगा व्यवस्थित विभेष यम व्यवस्थित विभाष यम तेन अप्रथम सामनाधिकरणी प्रत्युत्तर पदयो हो संबोधने लक्षण हेतुश्च नित्यम जो सूत्र से उलग गया अप्रथम समानाधिकरण एक प्रत्यय पर में हो उत्तर पद पर हो संबोधन भी अलक्षण हेतु क्रिया नित्य हो जाएगा क्या नित्य होगा सत्य समाज करिष्यन्तम करिष्यमाणम पश्य लीट लकार से शता से लीट होता है क्रिया से सत्र सानच श्य हो गया ईट कैसे होगा करिष्यन्तम करिष्यमाणम पश्य करिष्यतो अपत्य अपत्यम करिष्यत करने जो करेगा आगे उसका अपत्य तो प्रत्यय पर रहते भी नित्य शत्रु से करिष्यत बन गया आगे क्या है क देखा का है का नहीं चाहिए करिष्यन्ति भक्ति रीति करिष्यत भक्ति का कारण नहीं चाहिए डायने तरफ विग्रह करिष्यन्ति भक्ति कर्मधार ये कर्मधारण से पूर्व को पुंबत हो जाएगी किस सूत्र से धर जाते हो करिष्यत भक्ति संबोधन में हे करिष्यन नुम होता है संबोधन में हाँ सत्रित होगा करिष्यन में सत्र है सत्रित है और उपधा दीर्घ और न लोप प्रातिपद ज्ञान तस्य क्यों असिध है अर्जयिष्यन वसति में क्या है लक्षण हेतु हेतु अर्थ है फलम भी प्रथमा समानाधिकरण ने भी अच्छा और एक छोटी गया इसमें देना चाहिए टीका में दिया देखो सहिष्यमाणा भोक्षन्ते यवना इति लक्षणे उदाहरण ये तो अर्जयिष्यन में हो गया हेतु है और लक्षण में सहिष्यमाणा भोक्षन्ते यवना ये देना है प्रथमा समानाधिकरण भी क्वचित करिष्यति इति करिष्यन् जो करेगा आगे ओ